إذن قال الإمام أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل رضي الله عنه في قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله ينزل إلى سماء الدنيا، أي كالله لمن يكشوك كودك تكوين ودنيا، وإن الله يرى في القيامة، نهكك الله لمن يكون كان سكي قيامة. في كم موضع؟ كالكسيم قاب في موضعين. الموضع الأول في عرصات القيامة. ما الدليل؟ وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. والموضع الثاني في الجنة. ما الدليل؟ ها؟ كذلك فانا أحاديث نينجي كما تمي عليه السلام ونفوليزيا وأميني وتكفمه باريك في زبيبوني ها؟ riwaya imetaja Imam Abu Daud na wengineo. Baada ya waumini kuingizwa katika pepo, hakuna kitu kizuri ambacho watakifurahia na kuona kama ni neema kubwa waliopewa inayozidi neema zote ambazo wako nazo kama kumuona Allah tabaraka wa taala. Watafurahishwa sana pale ambapo watapewa fursa ya kumuona Allah subhanahu wa taala. Ameyasema hayo Mtume alayhi salatu wasalam, na ni jambo ambalo litawapa waumini ladha ambayo haina mfano. Wa inna Allaha yura fi alqiyama, naika Allah tabaraka wa taala ni mwenye kuonekana qiyama. Je, inawezekana Allah akaonekana duniani kwa macho haya ya kawaida hali ya kuwa mtu hajalala? Ha? Wa kaifa birru'ya المنامية؟ ها؟ إلى اللي ثبتيشوا من أهل السنة والجماعة نجامبو لن يكون ويزكان نجامبو لن ويزكان فنما يلزو منجي هابو نميروكا لكن نجامبو لن ثبتيشوا نما إمام ويت كشاك سيما أحمد رحمه الله تعالى: وما أشبه هذه الأحاديث نيالي yenye kufanana na hizi hadithi, yani katika adilla za sifat wadih, asema nu'minu biha, tunaziamini dalili hizo. Wa nusaddiqu biha, na tunaziswadikisha. La kaifa, pasi na kuziekea kaifia. La kaifa, bila kuziekea mtindo. Na hii ndio itikadi yetu sisi ahlu sunna. نحن ما نعلم كيفية صفات الرب سبحانه وتعالى. سيسي هتجوي متين يصفة الله سبحانه وتعالى هتجوي. عندما نوتوا بدعة أشاعر نوينجنون ومويت أهل السنة أصحاب بل كفة، أي بلا كيف بلا كيفية. وهو نوتوا بل كفة إن طعن ونفاني وتوا بدعة وفنينان أهل السنة. كنا أبوه نطويت مشبهة مجسمة وقوت مثبتش صفات وتوانبيا قوما تنفرنش الله نفيومي تكسيم الله نمكون ونفيومي ونمكون كويبو تمنفرنش الله هاو نمتي الله فيومي كما ولفقوه ونادام مجسمة نطويت بسيما قوما صفة الله هتجي كيفية ياكي هاو نبال كفا بسي تابوت أي بلا كيفية. Lakini tuendelea hivyo hivyo. La kaifa, ai bila ya kuziwekea kaifia hizo sifa ambazo zimekuja kwenye hizo adilla. Wala maana, na bila kuzitolea maana. Ipi hiyo? Alladhi yukhalifu dhahiraha, na bila kuzitolea maana ambayo inakhalifu dhahiri ya hizo dalili. Na hiyo ndio taharifu. ولا معنى المقصود به هنا، ولا معنى يخالف ظاهرها، ولا كجت لي معنى هذا دليل جلزو كوجا كثبتش صفات بلا كجت لي معنى أمبايو إن خالف ظاهريا كلا يلهزو. نهاية دو مخرج كتك نكتهي بادي وتو بدع ومشانجلية سانة هاي مانين من أحمد na wakayaeneza wakimtaani Imam Ahmad na kuona kwamba ameaid madhhabu ya mufawidha, kwamba naye vile vile anasema kwamba adilla zilizokuja katika masuala ya sifat maana zake hazifahamiki. Lakini huu sio muradi wa Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Muradi wa Imam Ahmad unafahamika si kupitia nukuu hii peke yake au kauli hii peke yake. Muradi wa Imam Ahmad na madhhabu yake yanafahamika kwenye maneno yake yote. Ukiyasoma maneno yake yote utafahamu muradi wake, na muradi wake ndio huu tuliozungumza. Wala maana, maana anayoipinga hapa sio maana ya zile adilla, maana iliyokuwa sahihi, la, anapinga ile maana ambayo ina khalifu dhahir. يقول فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى كما في فتح رب البرية إلى تلخيص الحموية أنا سيم بن عثيمين رحمه الله تعالى المعنى الذي نفاه الإمام أحمد في كلامه هو المعنى الذي ابتكره المعطلة من الجهمية وغيرهم وصرفوا به نصوص الكتاب والسنة عن ظاهرها إلى معاني تخالفه. ويدل على ما ذكرناه أنه نفى المعنى ونفى الكيفية ليتضمن كلامه الرد على كلتا الطائفتين المبتدعتين، طائفة المعطلة وطائفة المشبهة. Ani maneno Ibn Uthaymeen rahimahullahu ta'ala, anasema maana ambayo ameikanusha Imam Ahmad kwenye haya maneno yake ni ile maana ambayo wameizua Mu'attila. Mu'attila ni wale waliomuondoshia Allah sifa zote, nufat, attaluhu an sifati, wakamuondoshia sifa zake. Fa Allah subhanahu wa ta'ala indahu la yatasamma bi asma wala yatasif bisifat, hana majina ambayo anaitwa wala hana sifa. Hao ndio Mu'attila katika Jahmia na wengineo. Kwa hiyo maana aliyoipinga Imam Ahmad ni ile maana ambayo wameizua Mu'attila, wale waliozipinga sifa za Allah tabaraka wa taala katika Jahmia na wengineo. Wasarafu bihi nususa alkitabi wa sunna, na wakapotosha kwa maana hizo dalili za kitabu na sunna, wakazitoa katika dhahiri yake na kuzipeleka katika maana zingine ambazo ziko kinyume kabisa. Asema Ibn Uthaymeen rahimahullah ta'ala, na ushahidi wa maneno yetu haya kwamba Imam Ahmad hakusudi kupinga maana inayokusudiwa bali anapinga zile maana za Mu'attila. Imam Ahmad alipopinga maana akapinga na kaifia kwa kusema la kaifa wala maana, basi na kuthibitisha kaifia wala kuthibitisha maana. Ameambatanisha haya mawili, kwa maana huo ndio msimamo wa Ahlu Sunna. Wanakataa kaifia katika sifat na wanakataa maana potofu ambao zinatolewa na watu wa bid'a wakisema mathalan yadullahi fauqa aidihim. Tukiwauliza ما المقصود باليد في هذه الآية وانا سمى قدرة ني قدرة الله ومن يوزو الله هو يوزو ها وينجين وقت تفسير الوجه كمان يا نعمة كذلك وتفسير اليد كمان يا نعمة ما نهيزي نزو أمبازو أمزكتا إمام أحمد ولا معنى ما نهيزي كتوفو أمبازو أمزكتوا معطلة. Lakini si ile maana sahihi, kwa maana ukisema wayabqa wajhu rabbik, uso hapo kwa maana ya uso wa hakika, taliqu bi jalalihi subhanahu wa ta'ala wa 'azamatihi wa la yushbihu wujuha al-makhluqin, na uso huo haufanani na nyuso za viumbe. Maana kama hii haipingi Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Mefahamiana? Kwa hivyo la kaifa wala maana basi na kuziwekea hizo sifati kaifia wala kuziwekea maana, ndio nikasema alladhi yukhalifu dhahiraha, maana ambayo inakhalifu dhahiri ya hizo adilla. Haya, tunaendelea. Anasema Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, wala naruddu shay'an minha, na wala hatukatai chochote katika hizo adilla za sifat. Wa na'lamu, na tunafahamu, anna ma jaa bihi ar-rasul, hakika kile ambacho amekuja nacho mtume hapo ni haki. Wala naruddu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, wala sisi hatumrudi, kwa maana hatumpingi mtume sallallahu alaihi wasallam. Wala nasifu Allah, na wala hisi hatumsifi Allah tabaraka wa ta'ala, bi akthara mimma wasafa bihi nafsa, kwa zaidi ya kile ambacho amesifia kwacho nafsi yake. Na wala sisi hatumsifi Allah tabaraka wa ta'ala, bi akthar mimma wasafa bihi nafsa, kwa zaidi ya kile ambacho amesifia kwa kitu hicho nafsi yake, bila haddin, bila ukomo, wala ghaya, wala mwisho. Mengine nasema alhad walghaya bimaana nihaya, kwa maana hatuweki hajiz wala tahdid, tunathibitisha sifati ala itlaqiha kama zilivyokuja bila kuziwekea ukomo. Taib, je, zina ukomo? Allahu a'lam, lakini tunathibitisha kwa itlaqi yake, bila hadin wala ghaya. Laisa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir, hapana mfano wake chochote, hakuna mfano wake chochote, naye ni msikivu mwenye kuona. Tukasema al-kafu hapa sio kafu tashbih, ni kafu gani hiyo? Silatun wa tawkid, nje ya Qur'ani au tuseme nje ya nusus, inaitwa zaida. Lakini katika Qur'an laisa hunaka harfun zaid, hakuna herufi yenye ziada. Naam, kwa waji huo, lakini min haithu almaana ina maana, na ndio maana lugha iliyokuwa salama na kusema silatun wa tawkid jaat li taqwiyati almaana. Tayib, kisha anaendelea kusema wanakulu kama qala, na tunasema kama alivyosema Allah. Na mnaona aya iliyotangulia katika sura Shura, Allah amepinga kufananishwa na viumbe na akathibitisha sifa zake. Wanakulu kama qala, na tunasema kama alivyosema Allah. Wanasifuhu bima wasafa bihi nafsa, na tunamsifia yeye kwa kile ambacho amesifu nacho nafsi yake. La nataadda dhalik, hatulivuki hilo. Wala yablughu wasful wasifin, na wala haufikii uhakika wake. La yablughu haqiqatahu, haufikii uhakika wake. Wasful wasifin, wasifu wa wenye kusifu. Yani wewe umsifia Allah tabaraka wa ta'ala utakapomsifu, lakini uweze ukafikia uhakika wake vile alivyo. Ndio tunasema katika dua, la nuhsi thanaan alayk anta kama athnaita ala nafsik, sisi hatuna uwezo wa kumsifia Allah katika uhakika wake. Kwa hiyo la yablughu wasfu alwasifin, haufikii uhakika wake wasifu wa wenye kusifu. Nu'minu bilqur'ani kullihi, tunaiamini Qur'ani yote. Muhkamihi, ile iliyo wazi kwenye hiyo Qur'ani, kwa maana zile aya zilizo wazi dalala yake na maana zake. Wa mutashabihi, na zile zilizotatiza kwenye hiyo Qur'ani. Nu'minu bilqur'ani kullihi, tunaamini Qur'ani yote. Muhkamihi, zile zilizokuwa wazi kwenye hiyo Qur'ani, kwa maana katika ayat. wa mutashabihi kadhalika na zile zilizotatiza katika hiyo Qur'an min al-ayat tuamini zote wala nuzilu anhu sifata min sifati wala hatumuondoshei yeye sifa yoyote katika sifa zake nakiratun fi siyaqin nafi wala nuzilu anhu sifatan na wala hatumuondoshei yeye sifa yoyote hadhihi nakira ta'um na wala hatumuondoshei yeye sifa yoyote katika sifa zake lishanaati kwa ajili ya dosari ay li aibin wa illa shana'ani aib wa illa na wengine nasema li inkar lakini kauli ambayo imezungumzwa na wachuoni wengi lishanaati ay li aibin wa illa wala nuzilu anhu sifatan min sifatihi na wala hatumuondoshe yeye sifa yoyote katika sifa zake sifa zake Allah subhanahu wa ta'ala bali tathibitisha na hatumuondoshe sifa zake hatumuondoshe yeye yoyote katika sifa yoyote katika sifa zake lishanaati kwa ajili ya dosari au aibu shuniat iliyoenezwa kwa lengo la kuchafua aishuniat iliyopakazwa ni mtu anazungumza jambo ili kuharibu kuchafua kwa hiyo hatumuondoshei Allah tabaraka wa taala sifa yoyote katika sifa zake kwa sababu ya dosari lililoletwa dosari hilo kwa lengo la kuchafua la wewe utachafua utazungumza utavyozungumza lakini sifa za Allah tabaraka wa taala zitathibitishwa kama zilivyo maneno yako wewe ya kumfananisha Allah na viumbe hawezi kufanya sisi tukaacha kuthibitisha sifati kwa hiyo ukituambia mkisema Allah ana uso na viumbe pia wana uso hamuoni kwamba nyinyi mwamfananisha Allah na viumbe ati kwa maneno haya tu ya hovyo hovyo tumuondoshie Allah sifa ya kuwa na uso la abadan wewe umepotosha wewe umechafua umetia illa sifa za Allah tabaraka wa taala naam Allah ana uso wa hakika viumbe nao wana nyuso zao uso Allah tabaraka wa taala unaendana na uwezo wake na ukubwa wake haufanani na nyuso za viumbe imetokea tu uso wa Allah umeitwa uso na uso wa kiumbe umeitwa uso mfanano fi mutlaqil musamma katika kile chenye kuitwa tu kwa maana umetokea mfanano katika jina lakini uhakika wa uso wa Allah haufanani na uso wa viumbe wake na hata tunayakubali sisi katika mambo mengi hata ya kidunia kuna vitu vinafanana na majina lakini uhalisia wake ni nini ni tofauti nyie mkienda machinjoni huko wakati mna shughuli zenu za harusi si mnasema nikatie mguu wa ng'ombe si ndio hamjui mguu wa ng'ombe hamna kwa ng'ombe ana mguu si ndio na wewe una mguu au si kwa kuwa ule mguu wa ng'ombe waitwa mguu na huwa kwa sisi binadamu ni mguu kwa hiyo yafanana na miguu hii ndio maana yake kwa kuwa yote huitwa miguu alafu wewe una mguu na stuli pia na mguu usikalie hiyo stuli mguu wake umevunjika kwa hiyo mguu wako ni kama stuli mbona hata kwenye dunia mambo haya yenyewe mfanani kuna vitu vitafanana na majina lakini tofauti tu au jicho lao kama la bundi maana bundi ana jicho na sisi tuna jicho kufanana majina hakulazimishi kufanana hakika na hapa ndipo ambapo wameteleza watu wa bid'a wakazikataa sifa za Allah bure kabisa wakimfananisha Allah na viumbe ta'ala Allahu an dhalika uluwan kabira wala nuzilu anhu, kwa hiyo atumuondoshie Allah sifa kwa sababu ya watu kama hawa wenye kupaka matope sifa za Allah kwa dhulma tu. Wala nuzilu anhu sifata min sifati li shana'atin, kwa ajili ya dosari, aib shuniat, iliyoletwa kwa ajili ya kuchafua aibu hiyo. Wala nataadda al-Qur'ana wal-haditha, na wala hatuivuki, hatuitangulii Qur'ani na hadithi. Wala nataadda al-Qur'ana wal-haditha, na wala hatuitangulii Qur'ani na hadithi katika mambo haya, kwa maana hatuzungumzi kwa rai zetu, bali tutanguliza adilla kabla ya maoni yetu. Wala na'lamu kaifa kunhu dhalik, wala hatujui vipi uhakika wake mambo hayo, vipi ulivyo uhakika wake mambo hayo yaliyotangulia kutajwa, kwa maana hizo sifa. Wala na'lamu kaifa kunhu dhalik, ay al-kunhu wanasema ni al-haqiqa, wala hatujui vipi ulivyo uhakika wa hayo yaliyotajwa katika adilla min as-sifat. Wala hatujui vipi ilivyo hakika ya haya yaliyotajwa, illa bitasdiqir rasul, isipokuwa ni kwa kumsadikisha Mtume sallallahu alayhi wasallam kwa vile alivyosema. Wa tathbitil Qur'an, na kuthibitisha na kwa kile ambacho kimethibitishwa na Qur'an. Illa bitasdiqir rasul, isipokuwa ni kwa kumsadikisha Mtume alayhi salatu wasalam. Na pia unaweza kusema ni kwa kusadikishwa na Mtume sallallahu alayhi wasallam. Wa tathbitil Qur'an, na kwa kile ambacho kimethibitishwa na Qur'an. Maana ni sawa kama alivyoeleza Sheikh Jibrin, mwenye kwamba ana milahadhat katika baadhi ya mambo, lakini kitabu chake na takdim ya wanawachuoni wakubwa alikiandika wakati ule akiwa sawa sawa. Tayib, na wanasema ni katika shuruhu ambazo ni mutawala, ndefu sana za lum'a, hakuna sharhi iliyokuwa ndefu kwa wanavyoeleza baadhi ya waandishi katika shuruhu za lum'a, kama Sheikh ya Sheikh Abdullah ibn Abdurrahman Jibrin, lakini amegongwa gongwa huyu, gongwa gongwa sana. Allahu musta'an. Haya, kipande hichi cha maneno haya adhim ya Alimamu Ahmad kimemalizika, na Imamu Ahmad ametoa mifano ya sifa moja katika sifat al-fi'liya wa ya sifatu nuzul, kadhalika akataja mas'alatu ru'ya. Na nimewaambia mas'ala haya sio katika nini, sio katika sifat, lakini kwa nini anatajwa katika milango hii? لخوض المخالفين فيها بباطل, kwa sababu ya kuyaingia masala haya مخالفين kwa batil. Kwa hiyo wanayataja ahlu sunna katika milango hii ili kuwa rad, kama vile walivyokataa sifat pia wamekataa masala haya ya ghaib, masala ar-ru'ya. Maneno ya Imam Ahmad maneno mazito. Pia ameendelea al-Imam al-Maqdisi rahimahullah ta'ala kutaja maneno ya wanawachuoni wengine katika masala ya sifat. Akataja maneno ya al-Imam Muhammad ibn Idris al-Shafi'i kwa kusema, qala al-Imam Abu Abdullah Muhammad ibn Idris al-Shafi'i radiyallahu anhu, amantu billah wa bima jaa 'anillah 'ala muradillah, wa amantu bi rasulillah وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله. أنا سيما الإمام أبو عبد الله محمد ابن إدريس الشافعي رضي الله عنه, آمنت بالله نيم مؤمن الله وبما جاء عن الله نيم يامن يلي ليقود يبتوك الله على مراد الله juu ya makusudio ya Allah, juu ya muradi wa Allah. Na hiyo ndio at-taslim wal qabul. Na lugha hii yaonyesha kujisalimisha kwenye nusus na kukubali. Amantu billah wa bima jaa 'anillah, nimemwamini Allah na kile ambacho kimekuja kutoka kwa Allah. Ala muradillah, juu ya makusudi ya Allah tabaraka wa taala, eh, na sio kwa unavyokusudia wewe ukatafsiri adilla kwa mtazamo wako wewe, la, uzitafsiri adilla za Qur'ani kwa muradi wa Allah. Vipi utaujua muradi wa Allah kwenye Qur'ani? Kwa kuangalia sunna. Wa anzalna ilayka adh-dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim, na tukateremsha kwako wewe utajo ili uwabainishie watu kilichoshushwa kwao. Kwa hivyo Mtume alayhi salatu wasalam anabainisha muradi wa Allah kwenye aya za Qur'an. Kisha akasema al-Imam Shafi'i rahimahullahu ta'ala, wa amantu bi rasulillah, na nimemwamini mtume wa Allah, wa bima jaa an rasulillah, na kwa kile ambacho kimekuja kwa mtume wa Allah, kwa maana nacho pia nimekiamini. Ala muradi rasulillah, juu ya muradi wa mtume wa Allah sallallahu alaihi wa sallam. Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala katika baadhi ya vitabu vyake akiyazungumzia maneno haya al-Imam Shafi'i anasema, amma ma qala Shafi'i fa innahu haqqun yajibu ala kulli muslimin i'tiqaduhu wa man i'taqadahu wa lam ya'ti bi qawlin yunaqidhuhu فإنه سلك سبيل السلامة في الدنيا والآخرة. أنا سيم بن تيمية رحمه الله تعالى شيخ الإسلام أما يلي أن يسيم الشافعي فإنه حق أسيم ينواني حق يجب على كل مسلم إن وجبيك جويا كل مسلم اعتقاده كويتكيد هاي منين يعني كويتكيد كما يبي لبسيم الإمام الشافعي ومن اعتقده نيوتي أن بيتكيد هاي منين ولم يأتي بقول نيكوا هجا ليت قول يناقضه أما إن بينها هيا فإنه سلك سبيل السلام بس يكي كمتهو أدكو أم بيتا نجي أمان في الدنيا والآخرة كتك دنيا نآخرة دي الإمام المقدس رحمه الله تعالى ابن قدامة بياري يكتاجه هزي قول ميلي زم إمام وكبو أهل السنة والجماعة قول يا الإمام أحمد katika adillatu sifat na madhhabu yake yalivyo na msimamo wake, kisha akafuatisha kauli ya al-Imam Shafi'i katika masala ya adilla msimamo wake ulivyo, akasema baada ya hapo, wa ala hadha, na juu ya msingi huu, daraja salafu, ndio walipita salaf, wa aimmatul khalaf, na maimamu waliokuja baada ya salaf, radiyallahu anhum, Allah waridhie wote, kulluhum, wote kwa ujumla wao, muttafikuna, ni wenye kuwafikiana, ala al-iqrari, juu ya kukubali, wal-imrari, na kupitisha, wal-ithbati, na kuthibitisha, lima warada mina sifati, kwa yale yote yaliyokuja, yani kwenye dalili, miongoni mwa sifati, lima warada mina sifat, wa yali ambayo yali yukuja katika sifat, fi kitabi Allahi, yali yukuja katika kitabu cha Allah, wa sunnati rasulihi, na sunna ya mtume wake, min ghairi taarudhin li ta'wili, bila kuzitokezea adilla hizo kwa kuzipotosha, eh? Min ghairi taarudhin li ta'wilihi, pasi na kujitokeza kwa ajili ya kuzipotosha tafsiri yake. Hakadha mawaqifu salaf, hivi ndivyo yalivyo ilivyokuwa misimamo ya salaful umma. Insha Allah taala itatosha kwa leo, kipande kimekuwa kirefu, lakini wale wenye kuhifadhi wasikate tamaa, hifadhini, na wale wengine ambao walilegea basi kuanzia kesho kuhifadhi ni lazima. Maneno mepesi kama haya mazuri kabisa.